Грамадскія групы спрыяння ўзніклі ў некаторых саюзных рэспубліках: Украіне, Літве, Грузіі, Арменіі, а неўзабаве і ў заходніх краінах. Практычная дзейнасць групы спрыяння палягала на выяўленні і падаванні да публічнага ведама фактаў парушэння гуманітарных пунктаў Гельсінкаўскага пагаднення або, інакш кажучы, фактаў парушэння правоў чалавека. На першых кроках свае дзейнасці савецкія групы спрыяння выкананню Гельсінкаўскага пагаднення істотных перашкодаў з боку ўладаў не адчувалі. Але вышэйшыя савецкія дзяржаўныя органы не рэагавалі і на дакументы аб фактах парушэння правоў чалавека, пасыланыя ім групамі спрыяння. На пачатку лютага 1977 году, аднак, стаўленне савецкіх уладаў да дзейнасці групы спрыяння выразна змянілася. Супроць удзельнікаў руху за выкананне Гельсінкаўскага пагаднення пачалі арыштаваны член маскоўскай групы Александр Гінзбург, члены украінскай групы Мікола Руденка і Алекса Тыхі, ды нарэшце кіраўнік маскоўскай групы прафесар Юры Арлоў. Арышт прафесара Арлова выклікаў шырокі рэзананс пратэсту як з боку савецкіх грамадзянаў, гэтак і з боку грамадскасці заходніх краінаў, асабліва сярод вучоных. У вышэйшыя савецкія органы ўлады пачало паступаць мноства лістоў, у якіх выказвалася абурэнне з прычыны арышту Юрыя Арлова ды заклікі да ягоннага звальнення. Шмат якія з гэтых лістоў падпісвалі па 100 і больш асобаў. Лісты пісалі вучоныя, дзеячы культуры, інжынеры і простыя рабочыя, якія ведалі прафесара Арлова з ягонай грамадскай дзейнасці. Гэтак прыкладам эстонскі біёлаг Март Ніклус у сваім лісце да генеральнага пракурора СССР 14 лютага 77 году пісаў, цытую: «Пераследаванне доктара фізіка-матэматычных навукаў Арлова кладзецца ганьбаю на наш грамадскі лад і сведчыць аб тым, што адпаведныя колы ў Савецкім Саюзе не збіраюцца выконваць Гельсінкаўскага пагаднення». Канец цытаты. Або вось прыклад рэакцыі на арышт Юрыя Арлова з боку замежных вучоных. Дырэктар адной з буйнейшых у свеце Лаўрэнсаўскай фізычнай лабараторыі Універсітэту ў Бёрклі, Злучаныя Штаты Амерыкі, доктар Сэслер, прафесар фізікі Гарвардскага Універсітэту доктар Карл Штраух, ды член дырэктарату Інстытуту даследаванняў у галіне фізікі высокіх энергіяў у Гамбургу доктар Густаў Адольф Фос за два дні пасля арышту Юрыя Арлова увайшлі ў кантакты з вядучымі фізікамі краінаў-удзельніцаў Гельсінкаўскага пагаднення. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1981. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Валянціна Тараса, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1981 годзе. Палітыка. Прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган адмяняе эмбарга на пастаўкі збожжа ў СССР. Пасля 444 дзён палону вызваляюцца закладнікі з амерыканскай амбасады ў Тэгеране. У брытанскай турме ў выніку галадоўкі памірае ірляндзец Бобі Санс. Турак Алег Джа страляе ў папу рымскага Яна Паўла II. Ізраіль захапляе спрэчныя тэрыторыі галандскіх вышыняў. Ісламскія экстрэмісты забіваюць егіпецкага прэзідэнта Анвара Садата. Генеральным сакратаром ААН абіраецца перуанец Хавьер Перес де Куэльяр. Навука і тэхналогія. Упершыню ідэнтыфікаваны сіндром набытага імунадэфіцыту чалавека СНІД. Паступае ў продаж першы персанальны кампутар IBM з аперацыйнай сістэмай MS-DOS. У Францыі ўводзіцца ў эксплуатацыю цягнік TGV, які развівае хуткасць да 260 км на гадзіну. Агенцтва НАСА праводзіць першыя выпрабаванні касмічнага чаўнака Калюмбія. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная народжанаму ў Балгарыі брытанцу Эліясу Канетці. Папулярная культура і музыка. Пачынае працу музычны тэлеканал MTV. Паміраюць спявак рок-н-ролу Білл Гейлі і кароль рэгі Боб Марлі. Песня году Грувер Вашынгтон малодшы Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Валянцін Тарас працягвае апавяданне пра тое, як і чаму ён слухаў заходнія радыёстанцыі. Ну яшчэ што трэба адзначыць, вот як мы прыходзілі да гэтага, чаму мы ну прынамсі я, чаму я пачынаў так уважліва слухаць, таму што былі некаторыя моманты, некаторыя падзеі, наконт якіх я нешта ведаў і сам. І тэма, звязаная з гэтымі падзеямі, час ад часу ўзнікала і ў савецкім друку, у савецкай прапагандзе, і потым пра яе падавалася інфармацыя вот замежным радыё кароткімі хвалямі. Ну я маю на ўвазе, скажам, такое пытанне, як Катынь. Я хлопчуком у партызанах быў сведкам, як у 44-м годзе расстралялі амаль у мяне на вачах чалавек 10 акаўскіх афіцэраў, прычым не высокага рангу, а такіх, ну, амаль шараговых, ну, узводных. І вот расстралялі гэтых афіцэраў акаўцаў, а потым узнікла пытанне пасля вайны ў 46-м годзе, калі быў Нюрнбергскі працэс, там узнікла пытанне аб Катыні. І савецкі бок даказваў, што ніякага дачынення яны да гэтай збродні, да гэтага злачынства не маюць. А вот я тады засумняваўся, таму што я ўсё жыццё памятаў пра той расстрэл тых акаўцаў, я тады падумаў, відаць, всё-таки праўду кажуць тыя, хто абвінавачвае ў гэтым злачынстве савецкі бок. Ну і потым слухаў вот перадачы на гэты конт, ну і прыйшоў час, ужо не такі далёкі цяпер ад нас, калі всё-таки вымушаны былі прызнаць, яшчэ раз пацвердзілася слушнасць тых галасоў, а не гэтых галасоў. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы пісьменнік Валянцін Тарас. А зараз зноў наш архіў. Спявае колішняя супрацоўніца нашага радыё Барбара Вержбаловіч. Чаму ж мяне той не ўзяў, каго я любіла? Чаму ж мяне той не ўзяў, каго я любіла? Ой, узяў мяне той, каго я не знала. Всё за тыя пераборы, што перабірала. Всё за тыя пераборы, што перабірала. І капустка моя, і лісточкі мае. Пахаджае там і вочкі мае, дзе мой мілы пахаджае там і вочкі мае, і капустка мая, і качанне маё. Маладая дзівчыначка, ты каханне маё, маладая дзівчыначка, ты каханне маё. Цернасаты вінаград па ваду хадзіла, чаго ж мяне ты не взял, кого я любила, чаму не взял. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1981. год у Беларусі. Заснаванае выдавецтва «Юнацтва». Ян Кубрылю прысвоенае званне народнага пісьменніка Беларусі. У Берасці пушчаная першая тралейбусная лінія. У горадні пачаў працу тэатр «Лялек». У Менску адкрыты помнік Максіму Багдановічу. Завершаная электрыфікацыя чыгункі ад Менску да Воршы. А зараз менскі эфір 1981 году. Адам Русак прыгадвае гісторыю стварэння песні «Бывайце здаровы, жывіце багата». Успамінае Адам Герасімавіч Русак. Калі пішацца твор, то аўтар аддае яму ўсю сваю душу і не можа ўгадаць, што з ім будзе, як яго ўспрыме народ. У тыя далёкія гады, пасля заканчэння мінскага музычнага тэхнікума, дзе мы разам з Любаном вучыліся, я вучыўся ў Ленінградскай дзяржаўнай кансерваторыі і адначасова іграў у якасці артыста аркестра Ленінградскага акадэмічнага опернага тэатра. Летняю парой я прыязджаў на адпачынак дадому ў сваё сяло Пясочнае. Маці мяне вельмі любіла, і калі я ад'язджаў у Ленінград, прасіла: «Напішы нам, сыночак, як ты заехаў у Ленінград». Прыехаўшы ў Ленінград, я напісаў дадому пісьмо, якое закончыў такімі радкамі: «Бывайце здаровы, жывіце багата. Ужо ж я прыехаў дадому да хаты. У вашым калгасе шырокае поле, няхай жа для шчасця цвіце ваша доля». З гэтымі радкамі я адаслаў дадому пісьмо. На другі дзень гэты верш быў закончаны. Неўзабаве Любан, будучы ў Ленінградзе, наведаў мяне і папрасіў, ці не знойдзецца ў мяне чаго новага, вясельнага, сучаснага. Я даў яму некалькі вершаў, сярод якіх быў верш «Бывайце здаровы». Першым выканаўцам гэтай песні на Беларусі была народная артыстка СССР Лариса Александровская. У Ленінградзе співаў Леанід Утёсаў са сваёй дачкой Эдзіт. У Москве співаў хор імя Пятніцкага, музыка Захарова. Тэкст быў перакладзены Міхаілам Ісаковскім. А калі скончыўся 1936 год і адбілі маскоўскія куранты 12 раз, дыктар маскоўскага радыё словамі песні «Бывайце здаровы» віншаваў савецкі народ з новым 1937 годам. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1981. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы пісьменнік Валянцін Тарас, які слухае заходнія радыёгаласы ад канца 40-х гадоў 20-га стагоддзя. У якіх умовах адбывалася гэткае слуханне? Ну, у якіх умовах? Быў нейкі прыёмнічак, я ўжо не памятаю нават, як ён называўся. Здаецца, адна з першых спідолаў. А на пачатку, я памятаю, недзе напрыканцы 40-х гадоў у мяне яшчэ быў нейкі трафейны нямецкі прыймач. Ну, вот слухалі, канешна, пра звыццё глушылак. Но я яшчэ слухаў «Вольну Европу» на польскай мове. Таму што я няблага ведаю польскую з дзяцінства ад сваёй бабулі Гэлі. І гэта было даволі шырокае для мяне вакно ў той свет, менавіта вот польская гэтая станцыя. Таму што яе менш глушылі, ва ўсякім разе тут не так спрацоўвалі глушылкі, як, відаць, на тэрыторыі самой Польшы. Потым пачаў слухаць рускую свабоду. Это ўжо недзе 60-е гады, пачатак 70-х. Збіраліся слухаць калектыўна, от у мастака Заборава. У яго быў магутны прыймач. Я не памятаю ні маркі, ні фірмы, адкуль ён яго здабыў, але магутны быў прыймач. І от ягоныя сябры, мы збіраліся ў Барыса Заборава і слухалі. Слухалі ў асноўным, от слухалі BBC і слухалі расейскую свабоду. Беларускую свабоду я ў той час слухаў час ад часу, а ўжо рэгулярна, пастаянна пачаў слухаць уже, калі перасталі глушыць. Гаварыў пісьменнік Валянцін Тарас. Працяг гутаркі з ім слухайце ў нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону дзядзькі Васіля. Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно розныя, што праўды, бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму.